اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وزوجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ اساں سورۃ یوسف علیہ السلام پڑھوں پیا. یہ پہلیوں چار آیتوں ہیں جے پڑھیوں سوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کھاں پو الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیتوں ہیں جے پدرے کتاب جوں آیتوں ہیں کتاب ہیں کندر جوں. انا انزلناه قرانا عربيا. اساں بے شک اساں نازل کروا ہے قرآن کے عربین عربی میں بولی میں. لعلکم تعقلون ان جلایت جی تہا عقل دھاریو جی سمجھو گال کے جی عقل اچے تہا کے تعقلون جی تہا کے عقل اچے جی تہا کے سمجھ اچے جی تہا جی سمجھو گال کے عقل جلا گال ہے عاقلن جلا سمجھ وارن جلا یہ صورت ہے. نحن نقص عليك یہ اساں قصو تھا بیان کریوں تہاں تے. احسن القصص جو کو سبنی کا سونو قصو ہے قصو ہے پر سونو قصو ہے. القصورت القصص ہے جو کہ 28 نمبر وہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو متعلق آئے ہی حضرت یوسف علیہ السلام جو متعلق. نحن نقص نباہم بالحق انہم فتیت سورت کہف جو. نحن نقص یہ نحن نقص علیک احسن القصص یہ اسی بیان تھا کریوں سورت تہاں جلا جو کہ سبنی کا سونی سورت ہے. احسن القصص ان کے حضرت یوسف علیہ السلام جو سجو قصو ان میں سورت میں موجود ہے. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک جو اساں وحی کیو ہے تو داں. هذا القرآن هي قرآن. وإن كنت من قبله إلى من الغافلين أي تو هوين يعني كا أغ البت بي خبرن مجا غافلن مجا جي كي خبر نوي يعني قوم جي كا هي سجي ان جي متعلق يا نبي صلى الله عليه وسلم جي متعلق. قال وإن كنت من قبله إلى من الغافلين يعني تو كي ख़बर कोन हुई हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जी जहिड़े डिटेल सां तफ़सील सां असीं तोखे हिन सूरत में हाणे ॿुधाईंदासूं. हीअ तफ़सील हीअ सूरत जेका आहे क़ुर शरीफ़ जी हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जो क़िसो आहे जीअं पाण ॾिसंदासूं तमामु घणी मुख़्तलिफ़ आहे तौरात खां. तौरात में जेको अॻिते पोइते ॻाल्हियुनि खे कयो अथऊं जेको सही न विधो अथऊं अलाह ताला हिते सूरत खे पधरो करे पंहिंजो बयानु कयो आहे ऐं केतिरियूं ॻाल्हियूं मुख़्तलिफ़ आहिनि. इन करे उहे माण्हू जेके चवंदा यहूदी या नसारा चवंदा हुआ त हीअ जेका सूरत तौरा रसूल सलाहु जेको आहे किताबु लिखियो आहे जेको पाणी हथ सां लिखियो अथऊं ईअं चवंदा काफ़र ईअं था चवनि पाणी हथ सां लिखियो अथसि हीउ जेको आहे कापी कयो अथसि नकुल कयो अथसि मखी टमखी पंहिंजे बाइबल तां तौरात तां पर हाणे तव्हां पाण ॾिसंदासूं त केतिरियूं ॻाल्हियूं हिन में मुख़्तलिफ़ आहिनि जेके तौरात में न आहिनि ऐं उहे जेके आहिनि से वधीक अक़ुल ऐं फ़हम वारियूं ॻाल्हियूं आहिनि ऐं जेके तौरात में ॻाल्हियूं आहिनि से के ॻाल्हियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके सम्झ खां ॿाहिरि आहिनि ऐं अक़ुल खां ॿाहिरि आहिनि ऐं पंहिंजो ग़लति ॻाल्हियूं आहिनि उहे अलाह ताला सिधियूं कयूं आहिनि सवलियूं कयूं आहिनि हिन सूरत में पर ॾिसंदासूं केतिरा मौक़ा ईंदा पोइ उन वक़्तु असां बयानु कंदासीं त हीअ ॻाल्हि तौरात में हीअं न आहे तौरात में हीअं आहे त हिते क़ुर शरीफ़ में हीअं आहे जीअं तौरात में न आहे पोइ ॾिसंदासीं पाण केतिरा मिसाल आहिनि जेके ईंदा हाणे त फरमाई नाहनु नक़ुस अलैक अहसन अल क़सस बीमा औहैना इलैक हाज़ल क़ुरान वैन वैन कुंत मिन क़बली लमिन अल ग़ाफ़िलीन हाणे हीअ क़ाल यूसुफ़ चोथीं आयत पाण पढ़ीसूं जीअं हज़रत यूसुफ़ अलाम जो क़िसो शुरू थी वञे हलियो त पाण पोइ वरी अॻिते पोइ हिते ॾिसंदासूं ॻाल्हि खे हीअ क़ाल यूसुफ़ अल अबी हाणे हिते हज़रत यूसुफ़ अलाम चए थो उहो ॾींहुं जो ज़िक्र कर या उन ॾींहं जो यादि कर इस क़ाल यूस जॾहिं इस माना जॾहिं क़ाल यूसुफ़ अल अबी जॾहिं यूसुफ़ अलाम पंहिंजे पीउ खे चयो बाबा खे चयो पंहिंजे बाबे खे चयो अबी या अब थी हे मुंहिंजा प्यारा पीउ अब थी हिकिड़ो प्यार वारो लफ़्ज़ आहे अब थी माना मुंहिंजा प्यारा पीउ या अब थी इन्ही राय थू मूं ॾिठो आहे अहद अशरा कौ कवन यारहं सितारा ॾिठा आहिनि मूं यारहं सितारा ॾिठा आहिनि उहा शम्स ऐं सिजु मूं ॾिठो आहे सिजु अरबी में थींदो मोनस पंहिंजो ऐं क़मर जेको आहे सो मुज़क्कर पर हाणे ॻाल्हि अॻिते पोइ ते थींदी उहा शम्स वल क़मर ऐं शम्स सिज खे ऐं चंड खे ॾिठो अथमि रहित हुउमि उनखे ॾिठो अथमि ली साज दीन त मूंखे सजदो था कनि हाणे इहा ॻाल्हि हिते था झलियूं ॻाल्हि खे ऐं पंहिंजो हीअ अलाह ताला यादि थो ॾियारे मोहम्मद रसूल सलाहु खे पर पाण ॾिसंदासूं त हिन सूरत में अलाह ताला ॼण बीठो आहे ऐं वेठो बयानु करे हर हर नुक़्ते ते हर लफ़्ज़ हर वाक़िए ते पोइ फरमाए थो त असां हीअं कयो पोइ असां हीअं कयो पोइ अलाह ताला पंहिंजो पाण हुते ॼण कमेंटेटर बि आहे कहाणी बयानु बि कंदो थो वञे ऐं वरी कमेंट बि कंदो थो वञे हुन ते त इन अहिड़े नमूने सां असां जज़ा ॾींदा आहियूं अहसान करण वारनि खे अहिड़े नमूने सां असां हीअ पाण कयो आहे असां हज़रत याक़ूब अल यूसुफ़ अलाम जे लाइ न त यूसुफ़ खे ख़बर कोन्हे छा करणु खपे असां कयो आहे असां कयो आहे असां कयो आहे पंहिंजो कमेंटेटर बि बीठो आहे अलाह ताला ख़ुदि जेको आहे सो कमेंट कंदो थो वञे पंहिंजो ॻाल्हि बि कंदो थो वञे ॻाल्हि ते वरी पाण कमेंट बि कंदो थो वञे अहिड़े नमूने सां पाण ॾिसंदासूं त सूरत में अहिड़ो नमूनो आहे जेको तमामु हिकिड़ो निरालो नमूनो आहे कंहिं ॿिए न ॿिए हंधि न आहे हाणे इन ॻाल्हि खे हिते जरियूं था ॾिसूं था त तौरात में इहा ॻाल्हि कीअं थी थिए पाण अॻिते पहिरीं बयानु कयोसीं त टे पंहिंजे हज़रत याक़ूब अलाम खे ही चारि मायूं मिलियूं मतिलबु त ॿ हुन जूं घरवारियूं ॿ हुन जूं बानियूं जेके हुन मज़ा चईन मज़ा पंहिंजी पहिरीं माई मज़ा लिया जेका वॾी आहे हुन मज़ा चारि पहिरीं पुट पोइ वरी ॿ पुट छह हुन मज़ा ॼावा ऐं वरी पंहिंजे बिलहा मज़ा ॿ पुट ॼावा वरी ज़ुल्फ़ा मज़ा ॿ पुट ॼावा पंहिंजो वरी ॿ पुट जेके आहिनि हज़रत राहिल अलाम ॼा त हाणे सभई थिया वञी ॿारहं पुट जेके इस्बात हिननि खे त चइजे ॿारहं कबीला इन्हनि मज़ा थियनि था हाणे इहे उहो पाण अॻु में पढ़ी आयासीं उनखां पोइ ॾिठोसीं त जॾहिं पादाम आरान मज़ा मोटियो हज़रत याक़ूब अलाम पोइ हिनखे रस्ते ते पंहिंजे ईसाउ हुनजो भाउ जेको वॾो आहे उन सां मुलाक़ात करे थो ऐं उनखे सत सजदा करे थो इहा ॻाल्हि ज़हन में रखंदासीं यादि कंदासूं छो जो हिते हाणे सजदे जी ॻाल्हि जेका कीअं ओचितो थी अची वञे कीअं अंबान में इहा ॻाल्हि अचे थी छो जो हज़रत याक़ूब अलाम पाण सजदो करे चुको पंहिंजे भाउ खे ईसाउ खे ऐं सॼी फैमिली सां गॾिजी ऐं करे इहा ॻाल्हि बि ज़हन में रखंदासीं हाणे इहा थी तौरात जी ॻाल्हि ऐं इन खां पोइ हज़रत याक़ूब अलाम चोटीहें चैप्टर में जेको आहे सो वञे थो वञी रहे थो शखम जी जॻह आहे हिकिड़ी मतिलबु त उन वटि वञी रहे थो पोइ उते हिन जा ॿ पुट जेके आहिनि से दीना जे करे हिकिड़ो वॾो ज़ुल्म था कनि, छा था कनि, पोइ हाणे पाण तौरात में लिखियो पियो आहे असां सॼे शहर खे माण्हुनि खे मर्दनि खे औरतुनि खे ज़ालुनि खे ॿारनि खे पंहिंजो मारे छॾियो, पाण ते तोहमत था खणनि या ख़ुदा खे ख़बर आहे त मतिलबु वाकई ईअं कयूं, पर जेकॾहिं वाकई ईअं कनि हा त पोइ त हुनजो रहणु तमामु मुश्किल थी वञे हलियो, पर पोइ तौरात में चए थो त बसि अहिड़ो अलाह ताला हुननि ते दहशत विधी जो पोइ कुझु ई कोन सघिया, मतिलबु जेके माण्हू बाक़ी हुआ, बरहाल उते ज़ुल्म कयूं, पोइ उते इन करे पोइ याक़ूब अलैहिस्सलाम खां उतां खां निकिरी वञिणो पियो वरी ॿिए हंधि। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम तेसिताईं जीअरो हुयो अञा जेसिताईं हीउ अचे पियो, पर पोइ हिकु ॿिए जे भरिसां नथा रहनि लाचो, पर इहा बि हिकु ॻाल्हि, हज़रत इसाऊ खां परे थो रहे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ऐं पंहिंजे पीउ बि उते वेठो अथसि, पंहिंजो जिते हेब्रोन आहे उते संदसि वालिद साहबु हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम उहो बि आहे, अञा जीअरो बि आहे, त बि उते कोन्ह थो रहे, वरी पोइ ॿिए टे हंधि वञी थो रहे थो पंहिंजे जॻहि ते, पोइ हुनखे हिते हिन जॻहियुनि मां जिते रहे थो पंहिंजो हज़रत राहिल अलाम खे पुटु ॼाए थो, ॼमे थो आख़िरी बिन जामीन जेको आहे, सो पोइ पाण गुज़ारे थी वञे, उनजो वाक़ियो बि हिते थिए थो जिते हाणे बैतुलहम आहे या बैतुलहम या इन भरिसां किथे इहो आहे मक़बरो हज़रत राहिल अलाम जो, राहिल जा ॿार मतिलबु त इहा ॻाल्हि हिते आहे। पोइ हाणे वरी अचनि था पंहिंजो रहनि था अची हिते, हिते हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ॼण वॾो थो थिए, हाणे हीअ वञनि था पंहिंजे माल मता खे चाढ़ण जे लाइ निकिरी था वञनि शहरनि खां ॿाहिरि, हाणे इहा ॻाल्हि थिए थी। हाणे ख़्वाबनि जी ॻाल्हि पाण करियूं था त हीअ निकिरी वेंदो हो पंहिंजो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नंढड़ो हो त पंहिंजे भाउरनि सां तौरात में ईअं थो मालूम थिए त बिलहा ऐं ज़ुल्फा जा मतिलबु त उहे जेके बानियूं आहिनि ऐं उन्हनि मझां जेको औलाद आहे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम खे उन्हनि सां गॾिजी थो वञे, पर हू बि आहिनि, पर पोइ उन्हनि खे ॼण चयल आहे उनखे जेके पालण वारी हुई हज़रत राहिल अलैहिस्सलाम जी बिलहा, त पोइ उन सां, पर पोइ ज़ुल्फा ॿिन्ही सां, पोइ इहे ॼण, पर हू वरी बि मालिकियाणियुनि जा ॿार आहिनि, पंहिंजे लिया जा ॿार जेके आहिनि से वरी पोइ पाण खे मोतबर था सम्झनि छा, मतिलबु त उन्हनि में हिकिड़ी रेसिज़म आहे इन लेवल ते बि हिते, पर पोइ छा थो थिए छा नथो थिए पाण खे ख़बर आहे, पर पोइ ॼण उते जॾहिं वञे थो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नंढो अञा हिननि सां निकिरी, त पोइ वरी ख़बर हूंदो हाणे त ही ज़ुल्म था कनि उते ऐं पंहिंजो लिया जा ॿार जेके आहिनि से बिलहा ऐं ज़ुल्फा जे ॿारनि सां सुठो नथा हलनि, या ॻाल्हि करे थो अची हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम सां, पोइ इहा ॻाल्हि हुनखे ख़राबु थी लॻे, पोइ वरी जहिड़ो ॿेड़ो थिए थो घर में। ॿी ॻाल्हि इहा थो करे त पंहिंजो हीउ जेके आहिनि ज़ुल्म था कनि ढोरनि ते, जेके ॿार बकरियूं आहिनि की रिढूं आहिनि छा, उन्हनि खे ईअं बसि जीरे खे ईअं ॿूटी कढी ठहणु कुटे कठणु छा करणु, उन्हनि खे चुंगूं ॾियणु या कहिड़े क़िस्म जूं हालतूं कनि था उन्हनि सां जुठियूं कनि था, पोइ इहा ॻाल्हि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पंहिंजे पीउ खे ॿुधाए थो त हीअ हीअं था ज़ुल्म था कनि। इहे नंढे हूंदे जी ॼण ॻाल्हि आहे, थोरो पंहिंजो कुराशी में कोन्हे इहा ॻाल्हि, पर तौरात में ॼणी आहे त हू जॾहिं वञे थो हुन सां गॾिजी, पोइ वरी पीउ खे अची ख़बर ॿुधाए थो त हीअ हीअं था कनि हीअं था कनि, पोइ इहा ॻाल्हि वरी हिननि खे बि कोन्ह थी वणे, पोइ वरी घर में जहिड़ो थो थिए, पोइ इन करे पोइ हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम हिनखे मना थो करे पंहिंजे नथो छॾे हिननि वॾनि पुटनि सां। हाणे ईअं सम्झूं इहा ॻाल्हि त हुनखे नथो छॾे, छो नथो छॾे, इन सबब जे करे नथो छॾे, पोइ अॻिते पोइ असां आयत जेका पढ़ंदासूं जंहिंजो आहे त इनी ल यहज़न नी अन तज़हबू बि, मूंखे ॻणती थी थिए जो हीउ तव्हां सां निकिरी वञे, तव्हां सां हली वञे, इन करे ॻणती थी थिए जो हीउ हिननि जा लक्षण ॾिठा अथसि पंहिंजे ॿियनि पुठनि जा, पोइ उहे ज़ुल्म था कनि, उहे जिठियूं था कनि, पोइ सुठो नथा हलनि, इन करे थो चए इनी ल यहज़न नी अन तज़हबू बि वख़ाफ़ ऐं याकुल, पोइ वख़ाफ़ ज़ैकुल याकुल ज़ैब जी ॻाल्हि बि करे थो, पर इन ॻाल्हि कीअं सम्झजे। ॿी ॻाल्हि त ख़्वाब जेके आहिनि से हाणे ॾिसूं था त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जॾहिं हिन सां ॿारनि सां वेंदो, पोइ वरी ॿार पाणियूं ॻाल्हियूं कंदा, मूं हीउ ख़्वाबु ॾिठो, मूं हू ख़्वाबु ॾिठो, हू बि ख़्वाबु ॾिसंदा हूंदा, ज़ार पंहिंजा ख़्वाब ॿुधाईंदा हूंदा, पर उहे उन्हनि जा ख़्वाब ॿुधायल कोन्हनि, पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ॿारु नंढड़ो आहे ॿारु आहे, पर उहो वरी उन्हनि खे ॿुधाए थो ख़्वाबु पंहिंजो, पोइ वरी पीउ खे बि अची थो ॿुधाए, पर कॾहिं पीउ खे पहिरीं थो ॿुधाए, पोइ ॿ भाउरनि खे थो ॿुधाए या भाउरनि खे पहिरीं थो ॿुधाए, पोइ थो अची पीउ खे ॿुधाए। हाणे पहिरीं जेको ख़्वाबु हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नंढो आहे तौरात जे मिसाल सां, उहो इहो थो ॿुधाए, अचे थो असीं पंहिंजो अन पिया लुणूं ऐं सथियूं गॾु पिया करियूं, ऐं पोइ जेको आहे सो तव्हां जूं सथरियूं जेके आहिनि से सभई मुंहिंजे सथरीअ जे चौधारी फिरी थियूं वञनि ऐं पोइ सभई सजदो थियूं कनि। हाणे इहा ॻाल्हि वरी हुनखे वणी कोन, हू बि हज़ार नबी जो औलाद हुआ, हुनखे सम्झाए त हीअ असां ते हुकूमत थो करणु चाहे या हिन छा आहे हिन जो मतिलबु, पोइ हुनखे इहा ख़राबु लॻी ॻाल्हि त हाणे असांजूं सथरियूं वरी तुंहिंजे सथरी खे सलाम कंदियूं या कीअं थींदी ॻाल्हि, सम्झो तूं को असांखे असांजे बादशाह थींदे, असांजे लाइ तूं वॾो थींदे, को मोहतबर थींदे असांजो, तूं असांखां नंढो आई, यारहों नंबर आहे तुंहिंजो, सम्झो हाणे तूं अहिड़ी ॻाल्हि कीअं आहे, पोइ इहा ॻाल्हि हुनखे ॼण ख़राबु थी लॻे, पोइ या बि ॼण सॼी फैमिली खे ख़बर पइजी थी वञे त हीअ ख़्वाब अहिड़ा था लहनि, हीअ अहिड़ा था लहनि, इहे ॻाल्हियूं थियनि थियूं। वरी को ॿियो ख़्वाब जेको तौरात में न आहे पर पोइ उलमा असांजा बि चवनि था या के ॿिया बि, त पोइ थी सघंदो तौरात या जेके मुफ़सर आहिनि उन्हनि बि चई हुजे त पोइ सभिनी खे लठ आहे, पोइ लठियूं जेके आहिनि से झुकनि थियूं, पोइ हज़रत यूसुफ अलाम जे लठे साम्हूं अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि, पोइ असांखे ॼणी सथरी वारी ॻाल्हि जहिड़ी थी। हाणे हीअ जेको ख़्वाबु थो ॾिसे हज़रत यूसुफ अलाम, पाण पंहिंजे हिन मंझि ॼणो क़ुर शरीफ़ में ॼण आहे त पंहिंजे वालिद साहिब सां इहा ॻाल्हि कई, हज़रत याक़ूब अलाम खे ॼण ॿुधाईं। हाणे ज़रूरी न आहे त हज़रत याक़ूब अलाम अकेलो मिलियो हुजे, ज़रूरु फैमिली वारा ॿिया बि माण्हू हूंदा, पंहिंजो ख़्वातीन बि हूंदियूं, लेडीज़ जेके घर जूं आहिनि उहे उन्हनि मज़ा बि का हूंदी या अकेलो हूंदो थी सघे थो, मतिलबु त छा ख़बर आहे, ख़बर न आहे। पर पोइ इहो ख़्वाबु जेको पाण सां पढ़ूं हुयो सो ॼण उते ॿुधाए थो, इसकाल यूसुफ ले अबी हे या अबथ इनी राय थो, पंहिंजे पीउ खे चयईं या अबथ इनी राय थो अहद अशर कोकबन, मूं ॾिठा आहिनि यारहं सितारा पंहिंजो ऐं वशम सवल कमर राय थुम ली साजदीन, मूं संज ऐं चंड मूं ॾिठा आहिनि त मूंखे सजदो था कनि। हाणे इहा ॻाल्हि ॿुधायईं पंहिंजे पीउ खे। हाणे संस वालिद साहब खे चवे थो हज़रत याक़ूब अलाम, काल या बुनैया ला तक़सुसु रोया क अला इख़वतिक फ़यकीदू लख कैदा, हे मुंहिंजा प्यारा पुट, इहो क़िसो न ॿुधाइजांइ, इन ॻाल्हि जी ज़िक्र न कजांइ पंहिंजे ख़्वाब जो, अला इख़वतिक पंहिंजे भाउरनि जे अॻियां, भाउरनि जे साम्हूं, फ़यकीदू लख कैदा, जो मतां तुंहिंजे ख़िलाफ़ का रिथ रिथीन, मतां का साज़िश सतीन तुंहिंजे ख़िलाफ़, इन शैतान लिल इंसान अदूवम मुबीन, बेशक शैतान जेको आहे सो पधरो दुश्मन आहे पंहिंजो इंसान जो, इन करे तूं इहा ॻाल्हि न ॿुधाइजांइ पंहिंजे भाउरनि खे। हाणे पोइ वरी तफ़सील करे थो ॿुधाए, वख़ालिक यजतबी क रबो क, ऐं अहिड़े नमूने सां तोखे अलाह ताला चूंडियो, चूंडियो आहे या चूंडींदो, तोखे अलाह ताला चूंडियो, चूंडींदो, रबुक व यू अलमुख, ऐं तोखे सेखारियो वेंदो, सेखारियो सेखारींदो, मिन तावील अहादीस, अहादीस जी तावील तोखे सेखारींदो, अहादीस जो माना ख़्वाब बि आहे, ख़्वाबनि जो ताबीर तोखे सेखारींदो, पर अहादीस जो मतिलबु आहे त वाक़िया जेके थियनि थींदी जो जेको आहे सो मफ़हूम तोखे सम्झाईंदो त छा थियण वारो आहे, छा थींदो, उनखे कहिड़े नमूने सां मोह ॾिजे, उनजो इंतिज़ामु कीअं कजे, यानी हिकिड़ो अॻकथी ॻाल्हि, अॻिते जी ॻाल्हि जेका उन सम्झ में अची वञे हिनखे, ऐं उहा वरी सम्झाए त भई हीअं करिणो आहे, पोइ हीअं करणु खपे त हीअं थींदो, ऐं हीअं कबो त हीअं थींदो, अहिड़े नमूने सां अॼुकल्ह तावील अहादीस माना हिकिड़ो थिंक टैंक जे लिहाज़ खां हिकिड़ो फ़िक्रु सोच वीचार वारो माण्हू जेको इंतिज़ाम करे सघे आईंदे जे लाइ, फ्यूचर जे लाइ, जो उनखे ॾिसी त हालतूं अहिड़ियूं आहिनि अॼु खां 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल पोइ हीअं थींदो, त इन करे अहिड़े नमूने सां हीअं करणु खपे। हाणे असां वटि जेको आहे मुस्लमान मिलत में जेको आहे तमामु इहो घटि इल्मु आहे, घटि इहो शौक़ु आहे इन ॻाल्हि ते तवजो करणु, त अॼु खां छा पोइ कजे, पर कल्ह जेको थी वियो हलियोसीं उन जे सोच वीचार में पिया, अड़े भेण कल्ह त हीअं थी वियो हलियो, अॼु जेको थिए पियो तंहिंजी ख़बर ई कोन्हे असांखे, सुभाणे छा थींदो सो त अलाह खे ख़बर आहे, चवंदो अहिड़ो असांजो जेको हाल आहे। पर हज़रत याक़ूब यूसुफ अलाम जेको आहे उनखे अलाह ताला ॼण अॻु जो सोच वीचार ॾींदो त जेके तावील अहादीस जी माना आया त जेके हालतूं आहिनि उनखे ई मुंहुं ॾेई सघंदो, पोइ इहो जॾहिं मिस्र में वेंदो ऐं पंहिंजो क़हत खे कहिड़े नमूने सां मुंहुं ॾिजे, उहो जेको सॼो प्लान करे ॾेखारींदो सॼो, इहा अहिड़े नमूने जी मफ़ूम, पर जेके बि विच में ॻाल्हि वाक़िया था थियनि उन में हिनजो सोच वीचार फॉर्म जेको आहे सो अॻिते आहे, जो अॻु थी सोचे थो वीचारे थो। हाणे हिते पाण ॾिसूं था तौरात में छा लिखियलु आहे, तौरात में लिखियलु आहे त हज़रत यूसुफ़ अलाम जॾहिं ॿुधाई इहा ॻाल्हि त पोइ वरी फैमिली जे साम्हूं ॻाल्हि ॿुधाई आहे उन वक़्तु जेको आहे सो ॼण हज़रत याक़ूब अलाम चवे थो पंहिंजो छिंबे थो हज़रत यूसुफ़ अलाम खे कहिड़ी ॻाल्हि थो करीं जो ऐं तुंहिंजी माउ असीं तोखे सजदो कंदासीं हीअं कंदासीं तव्हांजो ऐं पर पोइ चए थो तौरात में लिखियलु आहे त पर उहा ॻाल्हि दिलि में रखे थो हाणे दिलि में रखे थो जो छा मतिलबु आहे त हिन माना त इहा आहे जीअं हाणे ॿई ॻाल्हियूं जेकॾहिं मिलाइजनि त क़ुर शरीफ़ में ॿुधाए थो त हज़रत याक़ूब अलाम चए थो त तूं इहा ॻाल्हि न ॿुधाइजांइ पर पोइ वरी हुन खां रहियो कोन थियो आहे जो वरी ॻाल्हि कई अथसि पोइ वरी सभिनी जे साम्हूं कई अथसि त हुन वक़्तु पंहिंजो हज़रत याक़ूब अलाम हुनखे छिंबियो आहे त वरी कहिड़ियूं ॻाल्हियूं थो करी अजायूं मूं तोखे चयो न कजां वरी करी थो इहा ॻाल्हि चयो ईअं हिकु लफ़्ज़नि में चए कोन्ह थो पर ॼण छिंबे थो चार असीं तोखे सजदो कंदासीं हीअं कंदा तूं ईअं थो भाई पर उहा ॼण ॻाल्हि बि करे वियो हलियो पर पोइ तौरात वारो चवे थो त पोइ उहा ॻाल्हि हज़रत याक़ूब अलाम दिलि में रखी हाणे दिलि में रखी जो छा मतिलबु आहे यानी उहा ॻाल्हि हुयसि दिलि में पर पोइ अॻिते जेको वाज़ थींदो जॾहिं ॿाहिरि अची चवंदा त यूसुफ खे खाई वियो आहे पंहिंजो बगड़ त पोइ असां हज़रत याक़ूब अलाम ॼण त मञी वेंदो हलियो त बराबरि हुनखे बगड़ खाई वियो हलियो हाणे इहो वॾो फ़र्क़ु आहे क़ुर शरीफ़ में ऐं तौरात में ऐं तौरात में ॼण ईअं आहे त बसि हाणे मञी वियो हलियो हुनखे सम्झ में अची वई त वाकई हुनखे बगड़ खाई वियो हलियो बसि ख़तमु ॻाल्हि थी वई हली पर हिते यूसुफ़ याक़ूब अलाम क़ुर में हुननि जी ॻाल्हि खे मञे नथो इन करे जो हुनखे पक आहे त हीउ जेको ख़्वाबु जेको ॾिठो आहे यूसुफ़ अलाम उहो पूरो थींदो ऐं हुनजी ॻाल्हि जेको सो अञा थींदी ऐं हज़रत याक़ूब यूसुफ़ अलाम खे अलाए हिननि छा कयो आहे केॾां कयो अथऊं उहा पूरी हुनखे पधरी ख़बर न आहे ऐं जो विकिणी आया की छा कयूं वरी बि मतिलबु जेके बि विच में थियो पोइ हिन सॼी ॻाल्हि जी हिनखे वाक़िए जी ख़बर न आहे पर हुननि जी ॻाल्हि ते हुनखे एतबार हज़रत यूसुफ़ अलाम खे कोन आयो हुन दिलि में हमेशह इहो रहियो ऐं आख़िर ताईं विच में बि त वञो ऐं वञी यूसुफ़ अलाम खे ॻोल्हियो ऐं पंहिंजो हुनजे भाउ खे ॻोल्हियो इहे ॻाल्हियूं मतिलबु त हुन आख़िर ताईं कंदो रहियो पर छो जो हुनखे यकीन हो त यूसुफ़ अलाम जो ख़्वाबु सचो आहे इहो ॼण हिकिड़ो वॾो फ़र्क़ु आहे तौरात में ऐं क़ुर शरीफ़ में हिन ॻाल्हि खे सम्झण जी ॻाल्हि हाणे त फरमायो क़ुर शरीफ़ अहिड़े नमूने सां जीअं तो ॾिठो आहे ख़्वाब में कज़ा लिख माना अहिड़े नमूने सां इन नमूने सां अहिड़े तरह हीअ अॼु तबीक तोखे अलाह ताला चूंडींदो रबु मिन तावील अहादीस तोखे तावील अहादीस अहादीस जो तावील वाक़ियनि जो तावील ख़्वाबनि जो ताबीर ॿुधाईंदो सेखारींदो भई तिम नियामत हू अलाइख ऐं तो ते नियामत पंहिंजी पूरी कंदो नियामत पूरी करण जी माना आहे नबूअत तोखे ॾींदो तो ते नबूअत तोखे मिलंदी इहो तिम नियामत हू अलाइख पोइ अला आल याक़ूब ऐं आल याक़ूब ते नबूअत हाणे हिते हिन सां ॻाल्हि छो मिलाई अथसि जो हज़रत यूसुफ़ अलाम जे करे आल याक़ूब खे नबूअत मिलंदी इहो तौरात जा जेके मुफ़सर आहिनि उहे चवनि था त हज़रत यूसुफ़ अलाम जे करे हज़रत मूसा अलाम खे बादशाह जो नबूअत मिली हज़रत दाऊद अलाम खे हज़रत यूसुफ़ अलाम जे करे बादशाह मिली हज़रत सुलेमान अलाम खे पोइ मतिलबु त इहो हिकिड़ो जीअं पाण चयूं त फलाणे जे करे फलाणे जे वसीले जे करे भई लफ़्ज़ लफ़्ज़ जेके आहिनि पाण वटि हिते इस्लाम मज़हब तमामु हिकिड़ो वॾो फितनो थी विया आहिनि हलिया फलाणे जे मुहाबे फलाणे जे वसीले पोइ के माण्हू वरी हुनखे ॻाल्हि खे सम्झनि नथा मञनि नथा त पोइ हुनखे वरी तकलीफ़ थी थिए त मुहाबो ऐं वसीलो ऐं हीअ ॻाल्हि न करियो पर हिते अचे कज़ालिक यज़ वीक रबुक वई अलमुख मिन तावील अलहादीस वई थी मञ अहमत हू अलाइक व अला आली याक़ूब याक़ूब जे औलाद ते तुंहिंजे करे इन ॻाल्हि जे करे हिते न त हिते ॻाल्हि करण जो कहिड़ो वास्तो आहे जॾहिं इहा वास्तो आहे तॾहिं त इहो ॻाल्हि करे थो हज़रत याक़ूब अलाम त तुंहिंजे करे इहो ईअं थींदो पोइ इहा ॻाल्हि ईअं थींदी इनशाह पोइ इहो थियो वसीलो इहो थियो पंहिंजो मुहाबो वाला आल याक़ूब कमा अतमा अला अबैख मिन क़बल जीअं तुंहिंजे करे तुंहिंजे वॾनि खे तुंहिंजे करे तुंहिंजे वॾनि खे हज़रत इब्राहिम अलाम खे हज़रत इसहाक़ अलाम खे हज़रत याक़ूब अलाम खे तुंहिंजे करे मतिलबु त इहो जो नंढनि जे करे वॾनि जे मुंहं ते ॾिठो हिकिड़ी हंधि असीं वियासीं, असांजा नौजवान छोकिरा जेके असांजा हथनि अॻियां वॾा थिया, पाण उन करे पुट जा औलाद जा हुआ, पोइ हाणे चऊं असां सुधरी विया आहियूं पंहिंजे औलाद जे करे, इन करे जो असीं चऊं था त असांजो औलाद असांजा लछण ॾिसी ऐं सुठा थिए, सुठा थियनि, मुस्लमान थियनि, हिन जो असांजा लछण बुछड़ा ॾिसी ऐं पाण बि इस्लाम खां परे थी वञण लाइ असां वटि तकरीरूं कयूं वीचारनि छोकिरनि ऐं ॻाल्हि ईअं कयूं, छो त असां हिननि पंहिंजे औलाद जे करे असीं साले थिया आहियूं, न त असां कमर लथा पिया असांजा बुछड़ा हुआ ॾाढा ख़राबु कमु कंदा कयासीं पिए, पर हाणे असीं हिननि जे करे असीं सुधरिया आहियूं, हिननि जे लाइ हाणे इहो मुहाबो थियो त पंहिंजे औलाद जे करे माण्हू साले थिए थो, भई मुंहिंजो औलाद जेको आहे सो सुठो हुजे, मुंहिंजा ॾिसे न लछण त हीअ मूंखे ॾिसंदो त हीअ वञे थो शराब थो पीए कबाब थो खाए, हीअ त धूड़ त मुंहं में विझे, त पोइ हाणे औलाद बि ईअं पंहिंजो धूड़ मुंहं में विझंदो, फिर छा थींदो, जहिड़ो ॾिसंदो पीउ खे माउ खे लछण जहिड़ा त अहिड़ो ई थींदो, पर पोइ जेके हुनजो औलाद हूंदो साले हीअं थिए थो, सालनि जे मथां जे पोयां बुछड़ा बि अचु थियनि था, बुछड़नि जे पोयां साले थियनि था, हज़रत इब्राहिम अल जो पीउ आज़र बुतपरस्त, हज़रत या नूह अल जो पुटु जेको आहे सो काफ़र पहिरियों जेको किनान हुनजो पुटु, अहिड़े नमूने सां लवनि जे अॻियां सुठा थियनि था, सुठनि जे अॻियां लवा थियनि था, अहिड़े नमूने सां थिए थी ॻाल्हि, पर पोइ इहा ॻाल्हि इहा सम्झणु घुरिजे त हीअ औलाद जे करे अॻियनि ते बि असरु थिए थो त हिन मञा फलाणो ॼमंदो, इन करे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम हज़रत अब्दुल्लाह जे पे तुख़ मञा ॼमंदो, हज़रत आमिना जे बतन मञा ॼमंदो, हज़रत अब्दुल मुतलिब खे उन करे इज़त मिलंदी, हाशिम खे बि इन करे इज़त मिलंदी, मनी खनाना खे इन करे इज़त मिलंदी, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम उन मञा पैदा थींदो, इहा ॻाल्हि ईअं सम्झणु घुरिजे, हज़रत इस्माइल अल इस्लाम खे इन करे इज़त मिलंदी जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम उन्हनि मञा पैदा थींदो, हज़रत इब्राहिम अलाम जो नालो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम मथे खणंदो, इहा ॻाल्हि अहिड़े नमूने सां सम्झणु घुरिजे। إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عَدُوٌّ مُبِينٌ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ان ربك عليم حكيم بيشڪ تنهنجو رب جيڪو آهي علم وارو آهي حڪمت وارو آهي هاڻي ڳالهه ٻئي پاسي هلي ٿي لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين هي ڪمنٽ آهي الله تعالى طرفان ت بيشڪ جيڪي پڇڻ وارا آهن उन्हनि जे लाइ हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जे ऐं उन्हनि जे ॿारनि जे किसे में जेका आयत आहे निशानी आहे, हाणे कहिड़ा पुछण वारा जो पुछो यहूदियुनि पुछरायो हज़रत रसूल सलाहु वसलम खे चयऊं कुरेशियुनि खे तव्हां पुछो नबी पाक सलाहु वसलम खां हुनजे नाले चऊं त पुछो जेकॾहिं हीउ नबी आहे त ॿुधाए त यूसुफ अल इस्लाम कहिड़े नमूने सां यहूदी कीअं पहुचा याक़ूब अल इस्लाम जो औलाद कीअं वञी मिस्र पहुता ऐं छा थियो हुते कहिड़े नमूने सां, त पोइ उहा ॻाल्हि हिते अचे थो जेके पुछण वारा आहिनि यानी यहूद ऐं नसारा उन्हनि जे लाइ, पर ॿियनि जे लाइ बि जेके पुछनि था त हीअ हिन में निशानी आहे वॾी यूसुफ अल इस्लाम ऐं उनजे भाउरनि जे कहाणी में। हाणे फरमाए थो इस قال يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة चवंदा ॿाहिरि पाण में सलाह था कनि, चवंदा हीअ ॻाल्हि कीअं आहे जो असांजो पीउ जेको आहे सो यूसुफ़ अल इस्लाम खे ऐं संदसि भाउ खे भाउ जो नालो क़ुरानशी में कोन्हे पर हुनजो नालो बिन्यामीन आहे जेको असां मतिलबु त असांजे रिवायतुनि में बि असांखे ख़बर आहे तौरात में हुनजो नालो ॼाण अलाए नालनि सां जेकॾहिं पइबो त पोइ हज़ारे नाला आहिनि पोइ क़ुरानशी रुगो नालनि सां भरिजी वञे हलियो इन करे ॿियनि जा नाला अलाह ताला नथो वठे पर पोइ जेकॾहिं रिवायतुनि में मालूम आहे त चइबो फलाणो माण्हू जेकॾहिं ख़बर न आहे त चइबो ख़बर कोन्हे पर इज़ाल यूसुफ़ असां खां वधीक थो भाए पंहिंजो असांजो पीउ पंहिंजे यूसुफ़ अल इस्लाम खे ऐं हुनजे भाउ खे यानी बिन यामीन खे यानी राहिल अल इस्लाम जे औलाद आहिनि उहो मुहबत हुई हुनजी हज़रत याक़ूब अल इस्लाम जी राहिल सां इन करे ऐं पोइ नबूअत इन करे जो हिननि मज़ा मिलंदी ऐं साल जेको आहे तालूत अल इस्लाम ऐं पंहिंजो ॿिया बि जेके इहे बिन यामीन जे औलाद मथां थींदा ऐं ॿिया जेके आहिनि से नबी जेको आहे सो हज़रत यूसुफ़ अल इस्लाम जे औलाद मथां पोइ अहिड़े नमूने सां त उन्हनि जो वधीक अहमियत आहे ॿियनि जे ॿियनि खां पर पोइ लिया जे औलाद मथां हज़रत हूद आहे जेको आहे पंहिंजो ऐं ॿियो बि को आहे जिन जो नालो पोइ थिए अचे थो हालांकि असीं वॾो जथो आहियूं असीं इलाही आहियूं उस्बा आहियूं माना घणो घणा आहियूं यानी पाण में छह तरगो पुट हुआ लिया जा ॿ पुट ज़ुल्फा जा ॿ पुट बिलहा जा हाणे सभिनी खे जेके मिलाइजे त हीअ ॾह पुट ऐं हीअ बि न पासे ॿ पुट जिन खे बाहे थो से आहिनि ॿ पुट वधीक थो बाहे मतिलबु त बाहे सभिनी को सभिनी खे थो पर हुनखे वधीक थो बाहे जो नंढा बि आहिनि इन करे ऐं उहा मुहबत वारी जा बि आहिनि इन करे सभिनी ॻाल्हि जे करे उख़्तुलू यूसुफ़ हाणे हुन मथां को माण्हू कंहिं माण्हू जे मथे में या ख़राबी अचे थी जो चवे थो पेश थो करे पंहिंजी रिथ त उख़्तुलू यूसुफ़ अवितर हू अर्दुम या यूसुफ़ खे उछले छॾियो कंहिं अहिड़ी धरती ते जो परे थी वञे हलियो तव्हांजे पीउ जे चहिरे खां त पोइ तकूलू मिंबादी क़ौमन सालिहीन पोइ तव्हां सुठा सालिह क़ौम थी वञिजो हलिया यानी हल हे करे इहो गुज़ुर करे वठिजो यानी क़तल जो वाक़ियो या उछले छॾण जो वाक़ियो धरती खां परे यूसुफ़ अल इस्लाम खे पोइ पंहिंजो वरी साले थी वेंदासीं हलिया हाणे इहो हिकिड़ो चङाई ऐं बुछड़ाई जी मिक्स करण जी ॻाल्हि यानी तव्हां को बुछड़े इरादे सां को कमु करियो था उनजो नतीजो बुछड़ो ई थींदो उन नतीजो चङो कोन थींदो ऐं पोइ साले जो तव्हां थी कोन सघंदव इहो सभु सोचे थो न असीं साले थींदासूं ऐं बुछड़ाई हिन जी जेका आहे सा पंहिंजो हिनखे असीं क़तलु करे या हिनखे परते उछले उनखां पोइ असीं सुठो थी वेंदासीं भला थी वेंदासीं हाणे त ॻाल्हि खे रखूं था अलाह मौफ़िलना वर हमना वर ज़ुकना वफ़ज़ना सवातल मुस्तक़ीम सवातल लज़ीना नाम तालीम ग़ैर मक़दूबल आमीन।